الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كم صف أهل الجنة في كم صف أهل الجنة باب په بیان دا روایتو کې چراغلي دي چې څومره صفونه بيد جنتيانو د جنتيانو صفونه بسمره وي وبي قال حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي قال اخبرنا محمد بن فضيل عن ذرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجنة 20 و100 صف د جنتیانو بشپکش لسفونه وی او الله ته معلوم دي چې په یو یو صف کې به څومره څومره خلک وي سمانون منها اتیا صفونه بد دیش په ګشلو نه منها دی لما د دې امتی مرحوم وی و 40 من سائر الامم او سلویق بد طول امتن نئی نو الحمدللہ دی امت تعداد بد طول امتن په نسبت بانی سوی دکنا بئی اتیا سفونا بد دویوی او سلویق بد نور طول زرگون لکن امتن وی او داد اللہ دا حبیب دا عزمت او دا غوی د فضیلت د وجنا هذا حدیث حسن وکدروی هذا الحدیث عن علقم ابن مرثد عن سلیمان ابن بریدا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ومنهم من قال سليمان ابن بريدة نبيه وحديث أبي سنان المحارب نتسار حسن وابو سنان اسمه ذرار بن مرة وابو سنان الشيباني اسمه سعيد بن سنان وهو بصري وابو سنان الشامي اسمه عيسى بن سنان وهو القسملي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبته عن ابي اسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا ويومنگا عد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرفی قبت ویوخی مکی نهو من 40 دسلویت پور کسانو او دا پا منا کیو بازی وی داد سرمن خیموا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويمت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی وی مختر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی و ترغون آیات سورادی او خوشال ان تکونو ربال الجنه چی شیتا سو سلور میسر جنتیانو قالو نعم صحابه کرام ویلی و قالا ترغون ان تکونو سلوس اهل الجنه آیات سو پدی خبر خوشال ان چی شیت ر میسر جنتیانو قالو نعم قالا ترضون ان تکونو شطر اهل الجنہ آیاتا سپدی راضی چشئی نیمئی صد جنتیانو بیار اللہ حبیب فرمائے ان الجنت بیشک جنت لا تدخلوا نبدر نکیریت الا نفس مسلمت مگر یو نفس مسلمان ما انتم نیتاسو فی الشرک پدی اہل شرکو کی پدی مشرکانو کی الا کشارت البیدوا مگر پشاند ویختوس پینو فی جلد سور اللہ سوالی پسر مند غی طور کی لکتور غیه دیو پاوکی اسپن تاکی دی کافر زمر ڈیر دی او کشارت السودایا پشاند ویختو تورو فی جلد سور الاحمر پاغسر مند غی سر رموالکی آدھا حدیث حسن صحیح او پدی باقی حدیث عمران ابن حسین او دا ابو سید خضری رضی اللہ تعالی عنہما باب ما جا فی صفت ابواب الجنہ باب دے تو بیان دا کچرا غنیوی ببارد صفاتو دا دروازو دا جنت کی وبهی قال حدثنا الفضل بن صباح البغدادیو قال اخبرنا معن بن عيسى القزال عن خالد بن ابي بكر عن سالم بن عبد الله عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب امتي دروازه امت ما الذي يدخلون منه الجنه شوردن نكي بدي داغين جنه عوده بلن والداغي مسيره الراكب ومصافت دی اصور سڑی دی المجوید چی اغا کرا اصور لیوی دا مجوید دباب تفعیل نا دی اسم فائل سی غدا ایو خطیز استے او غدری رجوز غلے دمر بداروا درواز دن گئی دری رجو کے باغ سونا من مزلو کی چی تیز رفتار اصوی ثم انهم بیاکینا دیدا دمر ډیر امت به زما دمر غټه دروازه به لا یزغتون علیه اے راتم بکړی شی تیل بکړی شی پدی حتا تکا دمنا کی بوهم ترولو چیز دی بیوگی دی ترولو چدا ماتیشی او داوگی ماتی شید دیر تیل وجنا دمر پا گن خلق بوردن نکی آغا حدیث غریب دمر دیر امت بئی پلکنو کروڑنو او بعربنو امت بئی ادا دروازی با پیدا سی تنگیش اللہ دیمون حرمی رو تبوزی گرد بیت اللہ شریف سل دروازی دی اموز کیوشی نو یو گینڈو اغا دروازی دا سی چی یو یو دروازه کی سور سور دروازی دی او گینڈنی مپاغی بانی بلکل دوتو شان نی نداخو دو دنیا لالو انتی مخلوق راجم شوی آغا حدیث غریب وسالکو محمد ننار الحدیث فرم یعرفو امام بخاری دا حدیثن پیجندو وقال لخالد ابن ابی بکر ویوی چید خالد ابن ابی بکر راوی دا فرامنا کیرن مناکیر ان سالم ابن عبد الله باب ما جاء فی سوق الجنه باب په بیان دا کی چراغ دی په بارد بازار د جنت کې په جنت کې مو یو بازار لګی و به قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا هشام بن عمار قال اخبرنا عبد الحمید ابن حبیب حبیب ابن ابی العشرین قال اخبرنا الاوزاعی قال حدثنا حسان بن عفیت عن سعید ابن المسیب انه بشک سعید ابن مسیب رضی اللہ رحمه اللہ لقیا با حریرتا نملاو شیود ابو حریر رضی اللہ عنہ سرا فقال ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه وتبي رسول الله سوال کوم د الله نه یجمع دا چې جماواله اوري بيني په من زما او بينه په من تا کې په سوق الجنه په بازار د جنت کې فقال سعيد سعيد رضي الله عنه وتبي سعيد ابن مسعود رحم الله افيها سوق آیا په جنت کې بازار شتا قال نعم اي او اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر راغلي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه اذا دخلوها في جنتيان كل بوردن نشيدي تا نظروا فيها نور بشري پدي کې په فضل اعمالهم په اعتبار د غروار یو زیادت د عملونو د وی ثم يوذنوا باجازه تكريشي في مقدار يوم الجمعه پاندازی د ورځې د جمعې پاندازی د افتی پاندازی د ورځې د جمعې وای په جنت کې بم د جمعې ورځ وی لکه دنیا کې اول ته بده رب له حاضریږي لکه دنیا کې مستحاضری یا مراد تیر افتی عمر مقدار دے بیا و اجازت شدوی تا پاندازی دورزی دی جمعی من ایام دنیا دورز دی دنیا نا فیدورون ربهم دیبد رب العالمین زیارت ترازی ملاقات تبیرازی ویبرز لهم سرگندوی بدوی تالا سرگندوی بدوی تربد دوی عر یبرز لهم عرشوه سرگندی کی بدوی تا عرش دا اللہ ویتبدا لهم او رب کریم بدوی تا تجلی سرگندی زان بورتخی فی روضت من ریاض الجنہ ویو باغی چکد باغی چود جنتنا فتودعو لهم منابر من نور کی به خدای شي دی جنت یانو تم منبرون د نور د نور نه بجور وي و منابر من زب من یاقوت و منابر من لؤلؤ او منبرون د ملغلور و منابر من یاقوت او منبرون د یاقوت و منابر من زبرجد او منبرون د زبرجد ومنابر من ذهب منبرنا بيد سروزر ومنابر من فضة او منبرنا بيد سنو زر ويجلس ودناهم او كي بني ادناهم مغتم دزمين فمرتبك وما فيهم من دني او نبي فجوي كسو قتحال والا على قصبان المسكي کی بنی غمامولی دی دینا پڑیرو دمشکو انبرو دکافورو ما یرونا دی بدا گمان نکی انا صحاب الکراسی چه خاوندان گری دکرسو بی افضل منهم مجلسا دیر ورد دیدوینا مجلسا پیت بارد ناست دزے کی اے جنت کې بسو دان چاله حسیس نخ کاری هر چا ته ویل کې چولی جرامال سه ملاو دي داړو بل چاله ملاو ندي ځکه جنت دار باندې دا سوسونو ځای ابو هريره رضی الله عنه قلت يا رسول الله وان نرى ربنا يا ابو خپل رب ګورو قال نعم بها هل تتمارون يا تاسو شک وي هل تتمارون يا تاسو شک وي في رؤيه الشمس وجدوا ذن وراو د سپګمای کې ليله تل بدر پښپي د سواب لسمي قل نام غو لالا نا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم داس بتاسو شک نکوي پليدو د خپل رب کې ولایت قا في ذلك المجلس باقي بپات نشي پدي مجلس کې او شړ الا حاضره الله تعالى محاضره مگر الله بد د سر پدي کې خبريو کې اے پرده بدری کی او دی بنده سر بغیر د پردی او بغیر د ترجمان نه خبریو کی الله ور سره هر یو سره جدا جدا خبریو کی حتا یقول للرجل تردی چې او شړی ته ووای منو د دې نه یا فلان ابن فلان اے فلانی چې د فلانی جوه اتذکر یوما قلت کذا وکذا تا آیات دا اغه ورځ چې تا داسې داسې ویلو د ګنا خبره وکړه وا فیذکروه به بعض غدراته یاد دهانی ګور کید تا په بازي تو کو به وفایدن په دنیا کې فیقولن دا جنتی هو یا رب فلم تخر لي رب ولې تا مال بخنه نه کړې فیقول بلا ولنا فبسعت مغفرتي په سبب د فراخوالی د بخنې زما بلغ ته منزلته کهاده را رسېدلې ترې مرتبې ستا ته چې دا هر چا سره به الله خبرې وکړي فبینما هم علی ذلک فمن د دې کې چې دی به داسې غشیتهم صحابتن پټ به کې دوی لره یو وریض یو وریض به راشي من فوقهم د بره طرف د دوی نه فان ترت عليهم طيبا فديبد خوشبوئي باران روورئي لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط نبي مندل دي پشاند بوئي داغي يوشي چرم ويقولوا بفرمائي ربنا رب زمكم فورت شيء الى ما اعددت لكم آغست شماتا سول تيار کريني من القرامة دي ذتنا فَخُذُوهُ عَلَيْهِمْ اشْتَهَيْتُمْ هغه چې تاسو په خوې فناتی شو قرار وشو یو بازار تا قد حفت به الملائکتو ملائکه بچی ګیر چا پیر ګیرا چولی ما هغه سوي دی بازار کې لم تنظر الغیون چې سترګو ولی دلی نیلا مشری مثل لذی تا کتری بینی ولم تسمع الاذان او نبغو کنو دا سیوریدنی ولم یخطر علی القلوب اپزونو کی بطیر شوینی فیحملو ایلینا نراپور تبکریشی ممتما اشتہینا چمونگی فخو لیس یباو فیها ولا یشترا فدی کس شیب خرسو لیلشی و نباغستیشی وفی ذالک السوک و پدغ بازار کی القا اہل الجنتی ملاویگی و جنتیان بعضهم بعضا بازد باز سرا قالا فیقبل الرجل را متوجیب شیو سعیز المنزلت المرتفع خاون بن مرتبیلویوی فیلقا من هو دونه ملاو بشدا چا سرشا بدن مرتبک کموی وما فیهم دنیون دیکی و سکم مرتبی والدی فیروعوه نو پتا جکی بوا چید لرم آیر آلیه من اللباس آغا چی اوبوی دی دے پا غبانی دا جامونا دا برا مرتبی والا جامی بدا سی خیستوی چی دے با پتا جکی واکیشی فما ینقضی آخر حدیثی دا آخر خبر بلا ختمنی حتی تخیل علیه تردیچ خیال کی برازی دتما و آسن منہو هغه چا بډېر خیستوي دې چې ځان له پوری کړه دا هغه د خیسته جامې بره د په بدن کې وذالک او دا د دیو جنان او لایم بغی له هدن ذی مناسب یو تن لره ایحزن فیها چې په جنت کې د خفش جنت کې بخفکار دی چاله وزیر دل پسخی دل لی ثم ننصرفوا الى منازلنا بیا بو واپس لاړ شو مخلو زینو کورونو تا فتتلقانا ازواجنا نملاوی ایم مصرف بیان زمونگا فیقل ندی بوائی مرحبا و اهلا مرحبا دیوی اتیتم رالی چلوی کلاو زیتا و انتال قد جیتا دی خاون تبدا بی بیانی ویت قرال و این لک من الجمال او بیشکتا دپارد حسن ندی افضل مما فارقتن علی دیر غرد آغن چیت جدا شوی زمون پاغی تو خوچ کور نتلی نو دمرا زیاد جمال نو او دی حسن شیوا شوی فیقول دا جنتی بورتا ہوئی ان جالسنا اليوم ربنا الجبار يقينا منغنا استن رزق خپل رب زور ور سراب ددا هر چا د ناس ته سراسي ويحق لنا او حق او مستحق دي مولرا ان خلبا د اچ واپس منغا بمثله هذا فمسند دي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا احمد بن مني وهناد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة لسوقا يقينا في جنة خام خابا زار بي زيد جمك دو بي ما فيها شرا ولا بيون نوبدي كي خرسول نبا غسطل وي خرسول غسطل بني إلا الصور مگر شكل نبوي من الرجال والنساء ده سڑو و ده زنانو نفیدا اشتحر رجل صورتا کلچه ده فخشی و سڑی و شکل دخل فیها نا آغا خیست شکل کی بده ور داخل شی آغا شان شکل بده ده جور شی آغا حدیث حسن غریب باب ما جا فی رویت الرب تبارک و تعالی باب دې په بیان دا حدیث کې چراغ دی په بارد لیدو درب کې تبارک و تعالی چې د برکت او د لوی شان خاونه اېدا له سنت والجماعت مذهب داري چې مسلمانان په آخرت او جنت کې خپل رب ګوري خوارج او معتزله او بعضی مرجئه هغه د الله دې لیدو نه انکار کوي د قران آیاتونه راغلي وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صحابی فرمائے کنا جلوسا منگناستو عندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نظرن کتلیل اللہ حبی الى القمر اسپگمیتا لیلت البدری پشپید سوار لسمی فقال فرمائے انکم بیشکتاسو ستعرضون علی ربکم زرد چی پیش بکریشی پخپن رفت ترونہو متاسو بہوی نئی کما ترونہا دل قمر لکا چیوی نئی داس پگمئی لا تدوامون فی رویتی تا سوٹیل میل جوڑوئی پلی دود دیس پگمئی کی دا سید اللہ پلی دو کی بٹیل میل نی فین استطواتن کوسو طاقتنی اللہ تغلبو چی غلبو نکلیشی پتا سبالو نگرزی مغلوب علا صلاة انفاع مز قبل طلوع الشمس مخد راحت اوزن ورنچد سبا مزده وصلاة نوپا مز قبل غروبها مخد ربیدودن ورنچد مازیگر مزده ففلونوی کئی فدید و منزون بدا اللہ دیدار ملائی ثم قرآو بیاد اللہ حدید آیات الاسطو فسبح بحمد ربک باقی بیان و سرد صفات و درفستانا قبل طلوع الشمس مفکد راحت و دنورنا و قبل الغروب او مفکد ربید و دنورنا هذا حدیث صحیح و به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدی قال اخبرنا حماد بن سلمان ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فبارد في قول الله للذين احسنوا الحسنى وزياده دا کسانو د پاره چې خیستا ملونه کړی الحسنى خیستا بدل د چې جنت دې وزیادتن مانوا النظر الى وجهه الكريم دا الله هغه دیدار ته مراد دې قال دا الله حبيب اذا دخل الجنه الجنتا کله چې ورنن بشي جنتيان جنتا نادا منادن نواز بو کی آواز کنکے یو آواز کنکے باوازو کی ان لکم عند اللہ موعدا یقیناً تاسو دا اللہ سر یو وعددا اللہ در سر وعدی کلی سپا کفاتی دی پورا کول قالون دا جنتی آموی علم یبیز اجوحنا ایا سپی دې د کلم خو نزمغا وینا جنا من النار او مونږ ته نجات او خلاص را کو دورنا و يدخلن الجنه مونږه جنت را دن کو قالوا بلا دې ویولنا فيكشف الحجاب لری بکری شیا غفرتا لدای بل الله وجه لو ګوري قال الله حبيب فوالله قسم بالله ما اطعم شيء نبي ورکړ الله دې ته شي حب اله چېر محبوب دي وی دی تا من النظر اله د نظر کول نزاد در بي كريم تا هذا حديث النماز ندو حماد بن سلام ورفعه دا حدیث هغه مسند ذکر کړي او مرفوع ذکر کړي او روا سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قوله دا قول نقل کړي و به قال حدثنا عبد ابن حمید القرابرنی شبابت ابن سوار عن اسرائیل سویر قال سمیت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی ان آدنا اہلی جنت منزلتا اغا معمولی دی جنت یارن پا مرتبہ کی لمن خامخا وصوب بینظر علا جنانی دی بگوری خفل جنتن و باغورتا و زوجاتی ہی اخفل بیبیان و حورتا ونعیمه اخفل نعمتنتا وخدمه اخفل خادمانتا وصرره اخفل بالنگنتا مسیرتا الف سنت فمسافت زر کار دد باشای بدن رئی چه زر کال خوبے پکتو لگی دا باغ معمولی مرتبی وائی و اکرم امال اللہ او دیر زتمند دوین پا اللہ منا غسو بیان زورو الى وجهی چیاب گوری وجه داللہ تا غدوتا معشیتا سارو مازی گر اے پی اورس کی بدو پیری داللہ سرم ملاقات کئی ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوه يومئذ ناظرة زني مخنا فدغر السر تازبي إلى ربها ناظرة أو فل رب تبكت كيوي وقد روي هذا الحديث من غير وجن إسرائيل عن سوير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ورواه عبد الملك ابن عبجرا عن سوير عن ابن عمر موقوفا بعضی مرفوعا ذکر کرے بعضی موقوفا ورواه عبد الله الاشجعي عن سفيان عن سوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه وبه قال حدثنا بذلك ابو قريب محمد بن علا قال اخبرنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن سوير عن مجاهد عن ابن عمر نحوه ولم يرفعه وبه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا جابر بن نوح الاعمش عن ابي صالح رحمهم الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تضعون تل جوړوي تاسو في رؤيه القمر فليدو دسبغ مي کي ليله البدر پشپي دسوار لسمي ارسل تخفل قور او زي کي سبغ مي ګوري تل ملنه دغه جرستو شماله بيته تزامون فی رویت الشم آیا تاسو سگناو ٹھیل جوڑوئی پلیدو دنور کی قالولا دیو فرمائیوینا فَإِنْ قَالَكَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ ویزر دیچی تاسو بوگو ریخ پل رب کما ترون القمر لیلت البدر لکچی گوریس بگمئی پشپید سوار لسمی لا تضامون فی رویتی سټیل مېل بني پلي دود الله کې هاغه حديث حسن غریب وها کلا روايه ابن عيسى الرملي وغير واحد عن الاعمش نبي صالح نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وروى عبد الله بن ادريس عن الاعمش نبي صالح نبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن ادريس عن الاعمش غير محفوظ وحديث ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم صح وهكذا رواه سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ابي سعيد روایت شوی دا ابو سعید نا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر هذا الوجه ددی طریقین علاوہ مثل هذا الحدیث فمثل لذی حدیث وهو حدیث صحیح ایدون او دا حدیث صحیح دی امدارنگی باب وبی قال حدثنا سعید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارکی قال اخبرنا مالك بن انس بن زيد بن اسلم عن طالب بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لاهل الجنه يا رب العالمين بو فرمائي جنت يان تايا اهل الجنه يا جنت يانو فيقولون لبيك لبيك ربنا وسعديك تابدار يو حاضر فيقول رب العالمين بو فرمائي حال رضويتم آیا خوشال شوئی فيقولون جنتیان وی مالنا سشیمون لرلا نردو آجمون بخوشالیمون وقد اعطیتنا بشکراتل تامتما غلمتو تیحدا من خلقی چې ندی ورکړي او تنت مخلوقاتنا فيقول رب العالمين بوي انا اعطيكم افضل من ذلك زدر کوم تاسو ته ورد دینا قالو دی بوي وای شینا افضل من ذلك کم یو شی ورد دینا قال اهل عليكم رضواني رب کریم بوي را نازلو پتا سو خپل رضا وندي فلا اسخط عليكم ابدا نبخف کیغم نبغس کیغم پتا سو ہمیشہ اس بتا سو نا میں شرازی ناراض کیغم من ذکوی ورضوان من الله اکبر هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی ترای اهل الجنه فی الغرف باب دے پو بیان دا کی چراغ دی پلیدو دے اوبل کی جنت یانو لرا پا غرف و بالخانو کی اے بازی با دمرا غٹا درجے لکا پزم کسڑے والاڑوی نو پاسمان کی اوستوڑ پرکو کی خکارشی بیا دا نظر نپٹشی تا سی مکتلی کنا نو دبازی با دمرا مرتبیوی چی کتا مرتبی والا جنتی باغت دا سی گوری لکا مونگو تاسو پاسمان کې دستوري پړک له ګورو بیا د نظر نه خاني شي فناش و به قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا فله ابن سليمان عن هلال ابن علي بن طائف بن يسار رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان اهل الجنه بيشك جنت والا لا يرى او نا في الغرفه خامخا ديب لدل كيفا غرفو كي في الغرفه يعني اهل الغرفه كما يرى او ن الكوكب الشرقيا لکه څنګه چې دی ګوري غستورې مشرق طرف والا او الکوكب الغربي يا مغرب والا ستورې الغارب في الافق آغا چې هغه په اطراف د اسمان کې چرتا دوبوي او طالع يرى خطن کې وي في تفاضل الدرجات فپورتوالی کی او پا فضیلت کی فیوبل پا درجو قالو صحابو ایریاد اللہ رسول اولائک النبیون دادم رپورت مرتبو والب پیغمبران علیہم السلام وی قال بلا ویولین والذی نفسی بیدی قسمی پاغذار چی روح میں داغل آسکنے واقوا من دا پیغمبران وی خدا سی قومونه وی چی پیغمبران بنی آمنوا باللہ و رسولی و صدقوا المرسلین دا با پیغمبران نیلاوه دا سی خلق می چیمان دی روڑی پا اللہ و پا پیغمبر دا اللہ او دتون و امی آلیم السلام تصدیق بے کڑی آدھا